दर्शित परिपाट्या ब्रह्म विचार कारणत्वं कर्मणां वैराग्य उपहारेण इष्टं चेत्। कर्मणां ब्रह्म विचार कारणत्वं, इसी प्रकार परंपरा से किस प्रकार वैराग्य उपहारेण इष्टं, वैराग्य उत्पत्ति के द्वारा कर्म से फल मिलेगा। कर्म फल विचार कौन से फिर अनित्यत्वादि दोष दर्शन से वैराग्य, वैराग्य के द्वारा भी फिर वैराग्य उनसे ब्रह्म विचार में प्रभुत्व होगा। ऐसा इष्टम चेत मुक्ति हेतु तम एव तेषाम किम निश्यते, फिर कर्म मुक्ति हेतु क्यों नहीं होगा। तत्र आराध आरादेव उपकुर्वन्ती नित्यानि आत्मविशुद्धितः, आत्मा ज्ञानाविरोधित्वात् साक्षानत्वात्मबोधवत्। नित्यानि आत्मविशुद्धितः आरादेव उपकुर्वन्ति आत्मज्ञानाविरोधित्वात्, न तो साक्षात आत्मबोधवत्। आत्मबोध साक्षात, क्योंकि आत्मज्ञान का विरोधी आत्मबोध, विरोधी होने कारण साक्षात आत्मबोध ज्ञान मुक्ति का साधन है। किंतु नित्यानि आत्मा ज्ञान अविरोधी तत्, आत्मन अज्ञानम तस्य अविरोधी तत्, अज्ञान के अविरोधी कर्म अविरोधी उनसे साक्षात न उपकुर्वन्ति न न, किंतु आराध्य उपकुर्वन्ति दूर में रह करके। आराध उपकारक एक सन्निपत्य उपकारक, जो ब्रीही आदि घृत आदि है आराध उपकार प्रयाज आदि, तो कर्म करने पर वैराग्य होकर के परंपरा से दूर से ही है, तो दूर से उपकार करते नित्यानि आत्म विशुद्ध आत्म अंतगुण शुद्धि से ही। तैतीस टीका में आत्मशब्द न मनोगृहते, आत्मशुद्धि तो अंतगुण शुद्धि है आत्मशब्द से। नित्यादिना अज्ञान प्रक्षय लक्षण मोक्षे, मोक्ष अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान नाश अविद्यात्मय मोक्ष, अज्ञान प्रक्षय लक्षण मोक्षे नित्यादिना साक्षात ज्ञानवत उपकारित्व अभाव हेतु महा आत्मबोधवत। साक्षात ज्ञान ही उपकारी, उसमें हेतु कहते आत्मा आत्मा ज्ञाना विरोधिता। साक्षात क्यों नहीं, क्योंकि आत्मा ज्ञान के अविरोधी है कौन, नित्य कर्म। हेतु क्या हुआ, नित्य अज्ञान निवृत्ति रूप मुख्य में साक्षात उपकारी क्यों नहीं, आत्मा ज्ञान अविरोधित्वा, आत्मज्ञान अविरोधित्वात् न साक्षात मुख्य हेतु। तुम वो आत्मबोध तो हो गया साक्षात है, यह तो बुद्धि सिद्धि द्वारा प्रणाड्या कर्मणा मुख्य पायित्व न साक्षात ज्ञानवत। ज्ञानम यथा साक्षात मुख्य पाय न तथा कर्मणा मुख्य पायित्व, किंतु अपितु तो कर्मणा मुख्य पायित्व कथम बुद्धि सिद्धि द्वारा प्रणाड्या परंपरया। अतः शुद्ध धिय ससाधन सर्वकर्म त्याग पूर्वक श्रवणाद अधिकार इति परितमा। शुद्ध बुद्धि का अधिकार संन्यास में, संन्यास पूर्वक श्रवणादु शुद्ध धिय ससाधन सर्वकर्म त्याग पूर्वक श्रवणादु, साधन के साथ सर्वकर्म संन्यास सर्वकर्म त्याग, सारे कर्म का त्याग ससाधनम। साधन क्या है, श्रवण क्या है, हाँ धन पत्नी आदि सब ससाधन सर्वकर्म त्याग, इच्छा आदि भी सरकार प्राप्ति की इच्छा जितने सब है धन धन आदि पांच तक कर्म है। ससाधन सर्वकर्म त्याग पूर्वके श्रवणादो अधिकार इति फलितमाह, श्रवणादो इति फलितमाह त्यक्त्वा त्यक्त्वा कर्माण्यतो संगाः प्रत्यग प्रवणबुद्धयः अपास्तरागादिमला इच्छन्ते यज्ञं समात्मनि अतः वो परंपरा साधन साक्षात नहीं है पहले क्या अतः कर्माणि त्यक्त्वा असंगा प्रत्येक प्रवण बुधय अपास्त रागादिमला प्रत्येक प्रवण बुधय स्वम ज्ञम आत्मनि इच्छन्ते स्वम सस्वरूप चेतन ब्रह्म के आत्मनि अंतकरण में देखते साक्षात्कार करते हैं। 34 कर्म त्याग हेतु वैराग्यमिति सूचयति असंगा। अच्छा पहले असंग होने से वैराग्य होने तो असंग हो गया। ये तो अंतरेण वैराग्यम कर्म त्यजस कर्म त्यजंती कर्म त्यज कर्म त्यज कोई प्रत्यय हो जाएगा कर्म त्यज कर्म त्यजो कर्म त्यज कोई कर्म त्यग प्रथमांति क्या बनेगा कर्म त्यग कर्म त्यग कर्म त्यजो कर्म त्यज कर्म त्यग भ्याम तद विमुख कर्म त्यज तद विमुखा ये ही तो अंतरण वैराग्य कर्म त्यज कर्म त्यज तद विमुखा ज्ञान कर्म त्यज वैराग्य को ना तद विमुखा ज्ञानम च अप्राप्य अंतराले तिष्ठन्ति कर्म से विमुख हो गए ज्ञान प्राप्त होने के बाद अंतरालय ते सर्व पुरुषार्थ बहिर्भूत सारे पुरुषार्थ से बहिर्भूत है शिष्ट ही स्प्रष्टुमप्ययोग्या इति भाव सर्व पुरुषार्थ बहिर्भूत होने से शिष्ट ही स्प्रष्टुमप्ययोग्या स्पर्श करने के लिए अयोग्य स्पर्श संग सत्संग आदि संग नहीं करना जैसे आया ना इंद्रादि देवता ने साक्षात स्पर्श किया तो नहीं निर्दिष्टम स्पर्श निर्दिष्ट स्पर्श करने का क्या है अर्थात तो जो वैराग्य के बिना कर्म त्याग करते कर्म रहकर ज्ञान प्राप्त नहीं कर बीच में रह गए ये तो उनको स्पर्श भी करने स्पर्श से सृष्टि ही स्पष्ट मापी अयोग्य स्पर्श नहीं करना और स्पर्श से उपलक्षण हो जाएगा तो संवाद व्यवहार मत ऐसे इनसे जो सुनना भी ठीक नहीं जितने सब सत्संग प्रवचन करने जा करते ने सर करते ना ज़्यादा परीक्षा देकर कुछ उपाधि प्राप्त करके प्रवचन लग जाते हैं बहुत आते हैं प्रवचन अच्छा सीख लेते अच्छा प्रवचन कर लेते हैं उदाहरण इधर उधर से ढूंढते हैं तैयार कर लेते हैं अलग अलग पुस्तक पढ़ते अच्छा सुंदर प्रवचन कर लेंगे किंतु अपना कल्याण कुछ नहीं परीक्षा देकर पढ़ते समय थोड़ा विचार नहीं होता है ग्रंथ पूरा करने का समय नहीं मिलता कोई कोई थोड़ा पढ़ते सर्वोत्तर नहीं पढ़ते प्रवचन करने के लिए पढ़ने की इतने की आवश्यकता नहीं इतने कठिन विचार न्याय ग्रंथ मीमांसा अथवा बृहत प्रस्थान ये कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए बहुत सुंदर प्रवचन करने वाले होते हैं व्यवहार कुशल भी होते हैं सब होते हैं किंतु अपने कल्याण से जाते तो कैसे उसके निंदा की वैराग्य के बिना संन्यास देंगे तो अपने शिष्य बनेगा तो उसको आश्रम में मंडेश्वर बना देंगे ऐसे बना देते हैं ना संन्यास तो फिर क्या हुआ वो किसका बन गया वो वैराग्य तो नहीं रहा बन गया कर्म त्यज विमुख ज्ञानम च प्राप्य हाँ तो इतने संन्यास यदि हो गया आगे उसी मार्ग में चलते रहे तो ज्ञान प्राप्त करे नहीं करेगा तो वो योग भ्रष्ट कहेंगे किंतु वो अंतरालय में तिष्ठन्ति ते सर्व पुरुषार्थ बहिर्भूता कर्म नहीं करते ज्ञान भी के साधन नहीं करते ज्ञान साधन करने पर ज्ञान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं कम से कम रास्ता है चले लगना चाहिए किंतु उसको छोड़ करके गुरु वर्णन के उपदेश करना सृष्टि स्प्रष्टुमपि अयोग्य इति भाव ये समझ आ गया सृष्टि स्प्रष्टुमपि अयोग्य सृष्ट ही स्प्रष्टुमपि अयोग्य समझ आया श्रेष्ठ पुरुष उसका स्पर्श भी नहीं करे उनके साथ संभाषण ऐसे ही बहुत लोग ऐसे ही बड़े सुंदर कथाकार अच्छे महात्मा वहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं, कहाँ जाएंगे? कोई विशेष परिचय कहीं कुछ हुआ किसके जरिया से, थोड़े नहीं तो ऐसे ही करने वाले होते बहुत। और आगे भी शास्त्र के ज्ञान उनका रहता है। अच्छा, पढ़े हुए व्यक्ति शास्त्र छोड़कर जो कथा प्रवचन लग जाते हैं, शास्त्र रहस्य शास्त्र के तत्व को जानना, फिर भूल जाते हैं। फिर उसके ऊपर ऊपर चलते चलते देखा बहुत पुराने जिनको देखे बहुत, किंतु उन लोग के भाषण में बहुत उल्टे पाले कर देते, गलत बोलते हैं, जो शास्त्र तात्पर्य भूल गए। ऐसे प्रवचन कहते सुनते, अब प्रवचन करने वाले जो कहते वो सुनते कहते, यो एक अलग परंपरा सुनने कहने वाले, उसको सुन सुन कर दिमाग में वही हो जाता है। तो कोई यहाँ तक कोई कहा मूला विद्या कौन है, जो मैं ब्रह्म हूँ ज्ञान, वही मूला विद्या है। और तुला विद्या के मैं जीव हूँ से जो ज्ञान है, ही तुला विद्या है। बड़े अच्छा कथा जहाँ प्रवचन में इंटरनेट में प्रचार होता है, वहाँ भी कोई प्रवचन करने वाले का पुराने ही बात है, वहाँ बहुत दिन से करते हैं। और कोई जाकर उनको पूछा, कहा कहा तो सो मानते नहीं, फिर ये बताए तो अविद्या वो मूला पदस्थिति कहने का कहानी क्या है, मूला चार सौ करें तो मूल विद्या हो जाएगी, वो समाज से समझेंगे तो और करना मूला चार सौ विद्या से करेंगे ना तो हाँ मूल विद्या हो जाएगी। तो मूला अलग पे तो विद्या अलग है, सरल अर्थ है ना, मूला जो विद्या है सबसे मूल, और विद्या मूल ज्ञान क्या है, मैं ब्रह्म ज्ञान यही मूल ज्ञान है, बाकी जितने यार स्वतुल ज्ञान है ज्ञान ऐसे। वीरतानाम संन्यासीनाम विद्या उपाय श्रवणादिशु यत्नाधेयाम निष्ठा माह, सन्यासी वीरत विद्या उपाय श्रवणादि में यत्नाधेयाम निष्ठा, यत्न साध्य निष्ठा, प्रत्यग प्रत्यग याथात्म ये 34 में प्रत्यग प्रवण बुद्धय, ये प्रत्यग प्रवण बुद्ध हुआ, प्रत्यग आत्मा में उनकी बुद्धि प्रवण बुद्ध में हमेशा उसमें जाती, वही निष्ठा है, प्रत्यात्म बुद्धि चल जाए, प्रत्येक प्रवण ये याशाम बुद्धि नाम अर्थात प्रत्येक आत्मा की ओर बह जाना, तेषामेव समाधि साधन संपन्नता में अपास्त रागादिमला, राग द्वेष अभिनय चला गया तो समाधि संपन्न है। उत्तलक्षण मुमुक्षुणाम स्वमहिम प्रतिष्ठ कुटस्थ प्रत्येक तत्व साक्षात्कार अधिकारो न बहिर्मुखाणामिति गमयति, स्वमहिम प्रतिष्ठे कुटस्थ ब्रह्म प्रत्येक तत्व उसके साक्षात्कार के अधिकार, इसे में मुख्य वैराग्य अभ्यास होने पर बहिर्मुखाना थे इच्छन्ते स्वम ज्ञम स्वम आत्मनि स्वम ज्ञम इच्छन्ते, अब साक्षात्कार करते हैं। यतस्तत्व ज्ञानमेव केवलम कैवल हेतु रतस तादर्थेन उपनिषद आरंभ संभवती अतो अस्माद इत्यादि भाष्यम व्याख्यास्यन उपसंहरति, तत्वज्ञान ही केवल मुख्य हेतु, तादर्थेन तत्वज्ञान ज्ञान के लिए उपनिषद आरंभ संभव है, अतो अस्माद इत्यादि, अतो अस्माद वीरत्व से कुछ बात से होगा ये उपनिषद आरंभ, हाँ ये मिल गया, हाँ ये वाक्य है, अतो अस्माद क्रियाकारक फल भेद स्वरूप प्रपंच एतावद इदम इति कहकर साध्य साधना रूप से विरक्त हो गया, तभी कामादि दोष कर्म बीज भूत जो अविद्या अविद्या निवृत्ति के लिए, दोष कर्म का बीज भूत अविद्या अविद्या निवृत्ति के लिए, जैसे रज्जामेव सर्प विज्ञान अपनयान ज्ञान चाहे ब्रह्म विद्या आरंभ करते अज्ञान निवृत्ति के लिए। अत अतो शेष महानर्थ हेत्वात्मा ज्ञान हानिकृते प्रत्येक यथात्म विज्ञान भास्करोदय हेतवे आरब्धेयं प्रयत्नेन वेदान्तोपनिषत्परा दशतानि दशचैकञ्च चत्वारिशत् तथाष्टच। श्लोका संबंध भाष्येस्मिन् संख्यातः सव्यक्षक्यया किला संख्यातः संख्यया अखिलाः संख्यया अखिलाः अतो अशेष महानर्थ हेतु आत्मज्ञान अशेष महानर्थ महान महान से अनर्थस्य सारे महान अनर्थ के हेतु आत्मज्ञान अशेष महान अर्थ महान महा अनर्थ महान चाशु अनर्थ च महान अर्थ क्या पद छेद हुआ महान अर्थ महान चाशु अर्थ नहीं अनर्थ पूज्यमान शब्द क्या है उत्कर्ष उत्कर्ष है परमाणु अणु और परमाणु अणु और परमाणु है ना नहीं विशेषण विशेषण तो सामान्य कितने के लिए ये तो सन्मत कुछ शब्द के लिए ये महत्व शब्द के लिए आया महत्व शब्द के बिना अन्य शब्द नहीं विशेषण विशेषण करने के लिए सामानाधिकरण करने के बहुत शब्द है यहाँ तो कुछ शब्द सन महत्व परमोत्तम उत्कर्ष ही पूजाएं ये कुछ शब्द के लिए आया पूज्यमान होना चाहिए नहीं जैसे सामान्य शब्द है उसमें उत्कर्ष होने से पूज्यमान होगा देव पूज्यमान है इसे देव के साथ महान का समाधान कर्मधारय होगा ऐसा नहीं जो महादेव है पूज्यमान है पूज्यमान के लिए क्या सूत्र है सन्मत परमतम उत्कृष्ट ही पूज्यमान ही पूज्यमान पूज्य पूज्यमान पद के साथ तो पूज्यमान ही शब्द ही महाराक्षस हे दिया है दिया पति था ना देखो सिद्धांत हाँ होता तो ठीक है सन्महत परम उत्तम उत्कृष्ट ही सब तो उत्कृष्ट सन्महत ही दिया है पूज्यमान ही पूज्यमान ही सह सनादि शब्द है तो पहले पूज्यमान होना चाहिए तभी आगे महत्व हो जाएगा हाँ तो सामान्यतः भी समानाधिकरण में प्राप्त अच्छा हाँ उत्कृष्ट शब्द यहाँ श्रेष्ठ अर्थ नहीं है हाँ वो तो है हाँ ये उद्धृत हो गया ठीक है देखो महाराक्षस नहीं होता है हाँ वो तो हाँ अतिशय है नहीं वो नहीं नहीं ये तृतीय क्या क्या है नहीं नहीं देखो सन महत परम उत्तम उत्कृष्ट सन महत परम उत्तम उत्कृष्ट उत्कृष्ट शब्द महत के स्थान पर है तो महत के स्थान पर जो उत्कृष्ट शब्द है यहाँ महत्ववाच उत्कृष्ट अर्थ नहीं अतिशयवाच्य नहीं किंतु महत्व शब्द अतिशयवाच्य होगा तो समास हो जाएगा पूज्यमान का उसके साथ संबंध नहीं किया यहाँ पूज्यमान है क्यों तो गौ तो पूज्यमान है गौ तो पूज्यमान है गो पूज्यमान है तो उत्कृष्ट गौ क्यों नहीं होगा उत्कृष्ट गौ में गो पूज्यमान है ही इसे उत्कृष्ट क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये उत्कृष्ट शब्द उत्कृष्ट शब्द क्यों नहीं होगा उत्कृष्ट ना उत्कृष्ट तो गौ है, उत्कृष्ट गौ है ना, पर सन महत्व परम तत्व उत्कृष्ट का गौ के साथ क्यों नहीं होगा, तो उत्कृष्ट है पूज्यमान है ही गौ पूज्य शंका इसमें स्पष्ट किया। गौ पूज्यमान यदि है तो पूज्यमान के साथ उत्कृष्ट का समास करना, उत्कृष्ट का अर्थ तो कुछ नहीं दिया है। महाराक्षस कहीं देखा है? अच्छा देखो, हाँ पूजा पूजा हो जाएगा। हाँ वो ये क्योंकि उत्कृष्ट के जो दिया ना, ऐसा नहीं होने से क्या देना चाहिए, जहाँ पूज्यमान नहीं है निकृष्ट है वहाँ समासन नहीं होता है, ऐसा देखना चाहिए देना चाहिए। हाँ देखना है क्योंकि ऐसे कहीं होता है जैसे अतिशब्द अतिशय के लिए होता है, यह अणु में परमाणु मध्यमाणु और परमाणु, परमाणु कौन से क्षुद्रतम हुआ तो भी परम कहा गया श्रेष्ठ, इसे परम के साथ समास जहाँ होता है छोटे में भी, और महादुष्ट दुष्ट के लिए महादुष्ट तो हाँ तो वहाँ क्या सन्मत नहीं लगे तो महादुष्ट है क्या महादुष्ट दुष्ट में अतिशय पूज्य पूज्य वही पूज्य मान क्या था अतिशय होगा क्या दिया अच्छा फिर पढ़ना पूज्य पूजा वचन सदा अच्छा सदा दे पूजा वचन ये पूजा वचन हाँ हाँ नहीं लिया हाँ सदा तो पूजा हाँ तो सन तो कौन से उत्कृष्ट में नहीं हुआ हाँ वो ठीक हो गया तो आगे कुछ कौन से हो जाएगा आगे और कुछ दिया अच्छा हाँ हाँ वो तो ठीक नहीं उदाहरण क्या क्या दिया आ सब पूरे समय दे ठीक है हाँ तो ही है पूज्य तो सदादि किसने के है पूज्यमान तो पूज्यमान अर्थक सदादि का समास जहाँ सदादि का समास पूज्यमान अर्थक नहीं है वहाँ कर्म ये सन्मत नहीं लगेगा उत्कृष्ट गौ में जैसे नहीं लगेगा तो उत्कृष्ट गौ में फिर समास ही नहीं होगा सामानाधिकरण समास भी नहीं होगा ये नियम हो जाएगा ना पूज्यमान हो तो होगा पूज्यमान है तो समास ही नहीं होगा तो समास ही नहीं होगा हाँ उत्कृष्ट होगा उस दिन नहीं तो फिर विशेषण विशेष समास कर देंगे तो यहाँ तो कोई आत्मवादी प्राप्त नहीं समास कर देंगे तो क्या समास नहीं होगा। महान अर्थ हेतु आत्मा अज्ञान अनर्थ का हेतु कह गया आत्मा है अज्ञान है आत्मा ज्ञान हानिकृत हानिकृत किम विज्ञानम प्रत्येक आध्यात्म विज्ञान भास्कर उदय है तभी हानिकृत आराध्यम प्रयत्न वेदांत उपनिषद परा हानिकृत हाँ तो ही हो गया जान हानिकृत वेदांत उपनिषद परा प्रत्येक आध्यात्म विज्ञान भास्कर उदय है तवे यम वेदांत उपनिषद परा आरब्धा प्रयत्न आरब्धा श्लोक क्या गिनती करते सतानी दस च एकम च ग्यारह सौ हो गया चौवालीस तथा अष्ट च अड़तालीस ग्यारह सौ अड़तालीस हो ना हाँ हाँ ये तो आगे सब करते करते इसे हो गया श्लोक में जो गिनती क्या है वो संख्या अलग है अलग टीका करते समय लिखते समय अलग है वही संख्या ठीक है यहाँ जो छपाते समय कहीं कहाँ से परंपरा चला एक दो करते आगे पीछे कर दिया कहीं आधा कर दिया कहीं डेढ़ कर दिया ऐसे क्या है इसे काल का पाठ में जो आया था ना अभी बताऊंगा इसके देख लो पहले हाँ वेदांतार्थस्य बिनोपदेशम दुर्दर्शत्वं दर्शयितुं उपनिषद पर्याय तेषु प्रयुज्यते वेदांत वेदांतार्थस्य बिना ऐसे उपनिषद ब्रह्म विद्या तो परा उपनिषद ग्रंथ के लिए क्यों दिया वेदांतार्थ वेदांत का अर्थ का वेदांत का अर्थ ब्रह्म है उपदेश के बिना दुर्दर्श दिखाने के लिए उपनिषद पर्याय तेषु प्रयुज्यते तेषु वेदांतेषु उपनिषद पर्यायवाचक शब्द प्रयोग किया वेदांत उपनिषद परा वेदांत ही उपनिषद है तो वेदांत उपनिषद शब्द प्रयोग किया अर्थात ब्रह्म विद्या जिस प्रकार बिना उपदेश नहीं होगा वेदांतार्थ बिना उपदेश नहीं होगा देने के लिए तेषु उपनिषद पर्याय दर्शित उपनिषद किसमें उपनिषद उपनिषद के लिए उपनिषद दर्शित उपनिषद पर्याय तेषु प्रयोग अच्छा उपनिषद पर्याय कहने से ब्रह्म विद्या का पर्यायवाचक हो गया आत्मा ज्ञान हानि हाँ ज्ञान हानिकर ठीक है अभी ब्रह्म विद्या है ननु अतिरोहितार्था वेदांता न उपदेशम अपेक्षरन स्पष्ट है तो अतिरोहित अर्थ नहीं उपदेश की आवश्यकता नहीं मैं अतिगहनार्थत्वेन तेषां व्याख्यान सापेक्षत्वाद् इत्याह परा सामान्य नहीं उपनिषद परा उपनिषद परा का अर्थ उत्कृष्ट श्रेष्ठ संबंधवार्तिकमहा बुधिरेश तीर्ण बुधिरेश सत्संप्रदाय पदवी कृत सेतु बंध सत्तर्कमानलहरी गहनावगाह पूर्णेन पुण्यनिचयेन पुराचितेन संबंध वार्तिक महाम्बुति रेश तीर्ण ऐसा तीर्ण सत्संप्रदाय पदवी कृत सेतुबंध सत्संप्रदाय पदवी कृत सेतुबंध संबंध वार्तिक महाम्बुधि संबंध वार्तिक महासमुद्र है जिसका सेतुबंध सत्संप्रदाय पदवी के द्वारा किया गया सतर्क मान लहरी गहना बगा पूर्णेन पुण्य निचयन पुराचितेन पुराचितेन पुण्य निचयन पहले इकट्ठी क्या पुण्य समूह पुण्य निचयन पुण्य निचय कैसे हुआ सतर्क मान लहरी गहना अवगाह पुण्यन पुण्यन अवगाह पुण्यन अवगाहन पुण्य हो गया पुण्य पुराचित पुण्य निचय सतर्क है तर्क है हे मान के लहरी लहरी के गहन बहुत है गहन में अवगाह पुण्य अवगाह हो गया स्नान तो गहन अवगाह पुण्यन अवगाहन पुण्य हो गया पुण्य कौन है पुण्य निचय पुण्य बहुत पुण्य पूर्व पुण्य बहुत इकट्ठे हुआ सतर्क मान लहरी गहन अवगाह से पुण्य हुआ ऐसे करते करते भर गया कहते घड़ा भर गया न तर्क मान लहरी गहन से अवगाह पुण्य न पुण्य नीचे न पुण्य नीचे पूर्ण हो गया पुराचिते न ऐसा संबंध वार्तिक महाम्बुधि संप्रदाय पदकृत सेतुबंध तीर्ण ये पार हुआ ये संबंध वार्तिक में इतने एक 1100 से शुरू हो जाएंगे ये काल का जो पाठ था ना ये देख लो इसमें भी इसी संख्या आगे पीछे हुआ है यहाँ जो 1122-23 टीका में पूरा किया वो 1122-23 पूरा कहाँ होगा आगे टीका में तृतीय पंक्ति में कहाँ क्रतु मुख्यत्वम अवधेयम इत्यर्थ यहाँ पूरा होगा और ये जो उच्यते इति प्रतीक दिया सर्वेशाम च इत्यादि भाष्य ने उत्तरम आ उच्यते इति ये उच्यते शेष संज्ञानम कर्तृ आदेश उच्यते ये आधा श्लोक है ये आधा श्लोक क्या चाहिए, कहाँ चाहिए? मूल में विद्या प्रकरणे तस्य त्वामनाय किमितीर्यताम, उसके आगे ये आधा श्लोक चाहिए, उसके बाद 23 पूरा होगा। 23 पूरा होने के लिए जो 22 आधा किया है, 22 के आधा 23 दो, ये आधा 4 मिल करके ये 2 श्लोक पूरा हो जाएगा। एतावदेव चेद अत्र भवते एवं विवक्षितम प्रयोजनम तत्सुकरम विद्युदेशे विभाषितम विद्या प्रकरण तस्य त्वामनाय किमितीर्यताम उच्यते अशेषय ज्ञानम क्रतुरा देश उच्यते। ये 2 श्लोक अर्थात उच्यते अशेषय ज्ञानम क्रतुरा देश उच्यते, ये आधा श्लोक 23 पूरा होने के पहले चाहिए आधा श्लोक। तो 22 तो दिया है ना, नंबर जो दिया है, नंबर जैसे दिया है तो यहाँ 3 पाद करना पड़ेगा। यदि 1 पाद में श्लोक हो सकता है, कहीं 3 पाद में होता है, 3 आधा में, तो 22-23 पूरा करने के लिए किमितीर्यता में या तो 3 आधा ले लो, 22 1 आधा श्लोक है, और 23 कितना होगा, 1.5 हो जाए, 3 आधा हो जाएगा, अथवा उसको 2-2 करेंगे, जैसे करना 23 पूरा होगा। उच्यते अशेष्य ज्ञान, उच्यते हो गया उत्तर, उच्यते अशेष्य ज्ञानम क्रतुरा देश उच्यते, ये अलग हो गया, उच्यते हो गया। भाष्यकार कहते हम कहते उच्यते अशेष्य ज्ञानम क्रतुराड इस उच्यते, ये अश्वमेध अशेष्य ज्ञानम क्रतुराड उच्यते, इसे 2 उच्यते। पहला उच्यते है उत्तर है किमितीर्यताम, कैसे कहा गया तो उच्यते, उच्यते कह कर उसका उत्तर, आगे उत्तर क्या है अशेष्य ज्ञानम क्रतुराड इस उच्यते। ये 23 यहाँ हुआ पूरा होने से। अभी क्या हुआ टीका में, इति 14 के बाद सर्वेशाम च इत्यादि भाष्यन उत्तर माह उच्यते थी, यह आ गया किस में, 23 में ही आ जाएगा, 22-23 में, 22-23 अभी पूरा नहीं हुआ टीका में। सर्वेशाम च इत्यादि भाष्यन उत्तर माह उच्यते थी, उच्यते थे श्लोक आगे ऊपर, आगे टीका में होने के बाद अभी जो ये आया सर्वप्रायश्चितत्व सर्वभेषजत्व सर्वपाप निवर्तकत्वम इत्यादि विभूति श्रुते ब्रह्महत्याश्रमे धाव्याम न परम पुण्य पाप इति स्मृतेश्च अस्य क्रतु मुख्यत्वम अवधेयम इत्यर्थ। ये टीका उसके बाद आ गया है। क्रतुराड है, क्रतुराड क्यों हुआ यशमय तो सर्व प्रायश्चित है सर्वभेषज प्राप निवर्तक इत्यादि विभूति श्रुते और ब्रह्महत्याश्रमे धाव्याम स्मृतेश्च अस्य क्रतु मुख्यत्वम। यहाँ क्रतु मुख्यत्वम अवधेयम इत्यर्थ, यहाँ 23 पूरा होगा, 22-23 दोनों पूरा जो दिया ना, यहाँ 22-23 पूरा करने का है। आगे भी जो 11-26-27 क्या संसारिति दिया ना, यहाँ तेन उत्साहवाशित आरभ्य उपनिषद संभावित अस्य विशिष्ट अधिकार समर्पकत्वाद इति भाव, यहाँ 11-26 पूरा होगा। मुमुक्ष व प्रवर्तन कथम नामा आत्मवेदनी, ये 26 पूरा होगा। उसके बाद 27 अलग है, उक्ते सर्वकर्मणाम बंधफलत्व नित्य नैमित्तिका नाम न तत्फलत्व तेषाम विद्युदेशे फलाश्रुते मुक्ति फलत्व अभावात इति 14 आप शंका यहाँ से कौन संसार फलता काम अस्तु काम्य से कर्मण नित्यानाम अफलत्वा तो मुक्तिरेवा अस्तु तत्फलम, ये हुआ। और 27 यहाँ इतने 27 हुआ प्रशंका हुई। आगे न सर्वकर्म इत्यादि भाष्य तात्पर्य परिहरति, उसका परिहार नहीं उत्सर्गेण। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ 26 पूरा हुआ भाव के आगे, और यहाँ से शुरू हो गया उक्ते सर्वकर्मणाम के पहले 26 पूरा हो गया, अब ये 27 अलग हो गया। मुमुक्ष व प्रवर्तन कथा नाम आत्मवेदन है, ये 26 पूरा हुआ, पूर्व के साथ उसका संबंध हो गया, 25 के बाद 26 हो गया, क्योंकि मुमुक्ष से आरंभ हुआ था। मुमुक्ष व प्रवर्तन कथा नाम आत्मवेदन 26 है, ये श्लोक की टीका इतने बड़ा हो गया, उसके आगे 27 का ये इतने टीका, फिर आगे ठीक है। वैसे थोड़ा ये जो नाम संख्या दिए है बाद में, जैसे पुस्तक इसमें श्लोक और मूल इसे साथ साथ रहता है, जैसे अष्टादेश सूत्र नंग अभी संख्या नंबर देते हैं ना, इसे नंबर सूर्य में नहीं, संहिता पाठ में तो सूत्र सूत्र से आएगा, इसी प्रकार पाठ में मूल और ठीक आए तो संख्या आगे पीछे हुआ। इसलिए ये जो दिया श्लोक में दिया कितने श्लोक हो गया, 1148 तो वही प्रामाणिक 1148 आगे कुछ है। और हो सकता है कहीं ये जो कहते टिप्पणी लुप्त हुआ करके, कहीं ये हो सकता है कहीं तीन आधा भी दे दिया, एक आधा भी दिया, कहीं तीन आधा दिया, तो इसमें निश्चय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधा में भी रखा, कहीं डेढ़ में रखा, कहीं तीन आधा रखा, कहीं एक आधा में रखा, तो इसमें निश्चय नहीं कर सकते हैं। हाँ पूरा हाँ पूरा आधा आधा गिनती करें तो पता चलेगा। आगे इसमें तो साथ में रख दिया, अभी मंत्र प्रारंभ हुआ तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उषावा आश्रय सुमेध्य से सीधा ये मंत्र प्रथम हुआ। टीका में मंगलाचरण, वियदादि जगज्जालं जातम अज्ञानतो यतः, तदस्मि नाम रूपेह विरहि ब्रह्म निर्भयम्। ये टीकाकार के मंगलाचरण अन्यत्र कहीं है, वेदादि जगजातम जातम अज्ञान तो यतः तदस्मि नाम रूपादि विरही ब्रह्म निर्भयम, ऐसा भी कहीं मंगलाचरण है उनका ही आनंदगिरी की। यहाँ जात के स्थान जाल हो गया, वेदादि जगजालम वहाँ जगजातम सारे जगत, जातम अज्ञान तो यतः तदस्मि नाम रूपादि विरही, तदस्मि नाम रूपादि विरही इसमें दिया, यहाँ तदस्मि नाम रूपा यहा चेष्टा कर्म नाम रूप कर्म विरही निर्भय ब्रह्म अहमसि, तदस्मि नाम रूपादि विरही ब्रह्म निर्भयम्, तो नाम रूप यह ब्रह्म निर्भयम्। एवं उपनिषद आरंभे स्थिति प्राथमिक ब्राह्मणोर अवान्तर तात्पर्य माह, प्राथमिक ब्राह्मण दोनों ब्राह्मण का तत्र तत्र सविषयन्ताव दादो दर्शन मुच्यते प्राजापत्यतो हेतुश्चा व्यश्वानामांकितत्वतः। तत्र तावत् आदो अस्य विषयं दर्शन मुच्यते प्राजापत्य तो हेतुश्च अश्वनामांकितत्वतश्चापि, प्राजापत्यत्व का हेतु है उपासना, अश्व अश्वमेध की उपासना प्राजापत्यत्व के हेतु है, प्रजापतित्व प्राप्ति का, और वो अश्वनामांकितत्व अश्वनाम से उसको कहा गया प्रजापति को, जो स्वयं अश्वमेध करता तो अश्व में इसे अंग चिंतन करेगा उपासना, और जो अश्व के बिना चिंतन करता है स्वयं अपने को अश्व मान करके, वही प्रजापति को अश्व मान करके, मैं प्रजापति में अश्व ही से मान करके प्रजापति को अश्व नाम से कहा। आदो ब्राह्मणाभ्याम अश्वमेध उपासना मुच्यते दो ब्राह्मण के द्वारा, तत्रापि आद्येन अश्वमेध विषय ग्रह विषय से दर्शनम द्वितीयन अग्नि विषय में भेद, प्रथम ब्राह्मण में अश्वमेध और ग्रह सुवर्ण राजत्व पात्र दोनों आगे पीछे रखते हैं उपासना, द्वितीय में अग्नि विषय का, वही अग्नि अपने को मान करके वही प्रजापति है वही अग्नि है। ननु अश्वमेधस्य अंगबाहुल्ये कस्मात् अश्वाख्या अंग विषय में उपासना उच्यते, अश्वमेध यज्ञ में तो बहुत अंग है, खाली एक अश्व अंग है क्या, अश्व को चढ़ के कितने अंग है बहुत है, कस्मात् अश्वाख्या अंग विषय में अश्व नाम का जो अंग उसका उपासना क्यों, तत्रह प्राजापत्यत्व हेतु, ये उपासना प्राजापत्यत्व का हेतु है, अश्व से प्रजापति देवता कत्वात् प्रजापति देवता इसका, अश्वमेध क्रतुश्च अश्वनामना अंकित कहा गया अश्वनाम व्यावृत्ति तत्वात् अन्य क्र से ये क्रतु को विशेषण किया गया, व्यावृत्ति तो अन्य से विशेष विशेष किया गया, तत्प्राधान्याद इतरांगा त्यागे न तत्स्वरूप अंग प्रदान हुआ, अन्य अंग को छोड़कर अश्व दर्शन में वह आदो उत्तम। अश्व को ये अंग राजा अश्वमेध यज्ञ में प्रधान अंग मान करके तद विषय उपासना। ब्राह्मण तात्पर्य संक्षिप अक्षराणी व्याकुर्वन, अभी ब्राह्मण का तात्पर्य बता दे दोनों ब्राह्मण का। अभी मंत्रार्थ कहते समय उषा व अश्व से शिर इत्यस्य अर्थमाह, उषा व अश्व से शिर में अश्व से मध्य से शिर आया, सूर्य चक्षुर्वात प्राण व्यातम अग्निर्वैश्वानर संवत्सर आत्मा अश्व से मध्य सिय देव पृष्ठ मंत्र चौदरम पृथ्वी पाजस्य इत्यादि दिया है। यहाँ पहले अश्व से शिर, अश्वस्य यच्चिर साक्षात तदुषा इति चिन्तयेत् हरेरवै विश्वेवं योज्या कालादि दृष्टय। अश्वस्य यच्छिरः साक्षात तदुषा इति चिन्तयति, अश्व का जो शिर है वही उषा है प्रातः प्रभात काल, ये चिंतन करें। जो अश्ववेद करते हैं तो आ तो अश्व रखेंगे, यहाँ स्वयं जो उपासना करता है अपने को अश्व मान करके अपने शिर में उषा इति चिंतयति। हरेर अवयवेश एवं हरि अश्व अवयवेश एवं योज्या कालादि दृष्टि, अभी ये अश्व के अवयव उसमें काल दृष्टि, तो काल में अश्व के अवयव दृष्टि करना अथवा अश्व के अवयव में काल दृष्टि करना, उषा वा अश्व से मध्य से शिर, उषा है के काल और अश्व से शिर, शिर अंग में काल दृष्टि करना अथवा काल में अंग दृष्टि करना, यहाँ कर्मा का अंग अश्व है उसका ही संस्कार होगा यदि अंग में काल आदि दृष्टि करेंगे। काल में अंग दृष्टि करेंगे तो संस्कार काल का होगा, अन्य अंग नहीं हुआ, इसलिए सर्वत्र अंग में दृष्टि करना। जैसे पांच भक्ति के शाम सप्तवते शाम में, वहाँ शाम में ही अन्य दृष्टि करना, तो उसमें कहीं हिंकार हिंकार शब्द में प्रातःकाल आदि दृष्टि करना, नहीं कि प्रातःकाल आदि में हिंकार दृष्टि नहीं। लोकेशु पंचविधम साम उपासित, वहाँ क्या लगता है लोक में साम दृष्टि करे, लोकेशु पंचविधम साम लोक में साम उपासना करे तो लोक में साम दृष्टि करे ये लगता है, किंतु वहाँ क्या करना पड़ेगा साम में लोक दृष्टि करना। जैसे वो कर्म में आएगा, फिर उसका कर्म अंग में संस्कार हुआ, ब्रीन प्रोक्षति ब्री में संस्कार हुआ, प्रक्षण जन्य संस्कार, उसी ब्री से पूर्ण राष्ट्र में कर्म होगा, कर्म होकर कर्म का ही संस्कार होगा, कर्म का संस्कार। और जो यजमान करता है तो कर्ता में सत्व है, कर्म जन्य संस्कार ही और संस्कार उसको फल देगा। हाँ यजमान में तो अपने वेदांत यजमान में कहते हैं यजमान संबंधी अदृश्य रहेगा, अंतकर्ण में मीमांसा लोग अंतकर्ण मानेंगे, वो अदृश्य तो अलग। वो तो वेदांत में लगाए हुए ऐसा मीमांसे के अनुसार क्या है, द्रव्य संस्कृत हुआ उसी प्रोक्षित व्रीहि से पूर्वास बनाकर कर्म करेंगे तो कर्म होगा, ये सन्निपत्य उपकार का सन्निपत्य उपकार होने से वो कर्म साथ मिल करके कर्मजन जो अदृष्ट है उस अदृष्ट में ये अलग मिल गया, अलग नहीं होगा, अर्थात संस्कार से अलग अंतकरण में मानना कोई जरूरत नहीं। नहीं मीमांसे के अनुसार मीमांसा में ब्रीहि प्रोक्षित ब्रीहि में प्रोक्षण हुआ, प्रोक्षित ब्रीहि का जन पूर्वास बनाकर कर्म करेंगे, अंग में जहाँ जहाँ संस्कार होता है वो सन्निपत उपकार में वो सब मिलकर के क्रतु का संपादक है, क्रतु संपादक होने से क्रतुजन्य अदृष्ट के अपेक्षा अंगजन्य अदृश्य कुछ अलग नहीं रहेगा। जहाँ आराध्य उपकार के प्रयाजादि में क्रतुजन्य अदृष्ट अलग और प्रयाजन्य अदृष्ट अलग मिलकर परमापुर होगा, यहाँ कर्तृजन्य अदृष्ट के अंतर्गत अंगों का जो अलग अलग अंग संस्कार त्याग सब मिलकर कर्तु का एक हुआ। वो अदृष्ट क्या है, ब्रीही आदि कर्म करने के बाद उसका सूक्ष्म अंश रहा अदृष्ट है, जो सूक्ष्म अंश वही जाता है अदृष्ट रहता है, वो सत्व संबंध ना, क्योंकि फल कर्ता को मिलेगा, जो कर्ता करता है, कहीं कहीं उद्देश्य जिसके होता है उसको फल प्राप्त है, अधिकारी विद्या है ना, फल साम्य तो बोधक विद्या, अधिकारी विद्या, अधिकारी होता है स्वयं, तो अदृष्ट में इसका ये अधिकारी, ये स्वामी है, कर्ता होता है स्वामी, तत्स्वामी का अदृश्य रहा वो फल उसको देगा, अदृश्य ऐसे रहेगा, अदृश्य जाता है, जा करके अदृश्य ऐसे चंद्रलोक आदि गया, समाधि आरंभ करता है, अदृष्ट फल देता है, तत्स्वामी का फल मिलेगा। और उसमें चित्त के में इसे कहा कि हाँ शक्ति कौन हो, नायक लोग, हाँ शक्ति आएगी अंतकर्ण में, तो वेदांति क्या क्या अंतकर्ण से, ये न्याय मत वेदांत मत नहीं ना, हाँ तो आपने जो कहा था ना वो न्याय मत है, वेदांत मत नहीं, अर्थात वेदांति लोग तज्जन संस्कार नहीं मानते, अंतकर्ण नहीं मानते, वो शक्ति अलग है। अभी जो कहा ना पहले इससे लगा कि आप हाँ, और न्याय न्याय के लोग कैसे कहेंगे, वो अंतकर्ण में मानेंगे संस्कार, अंतकर्ण आत्मा में मानेंगे सीधा, न्याय मत में आत्मा में मानेंगे हम, क्योंकि वो अंतकर्ण में कुछ नहीं मानते, आत्मा में मानेंगे, न्याय के लोग कहेंगे कर्ता में संस्कार हो गया, और वो तद विषय को निश्चय ब्रीह विषय को, तो आत्मा न्याय मत, न्याय मत तो केवल पूर्व पक्षी के हिसाब से पूर्व मीमांसा का मत, और वेदांत मत इसको थोड़ा ग्राह्य, वेदांत मत भी अत्यंत बिल्कुल अग्राह्य नहीं, और पूर्व मीमांसा मत भी ग्राह्य व्यवहार है, मटन है, और वो न्याय मत है कि वो उसके क्या कोई प्रयोजन नहीं है, अलग नहीं, मतलब शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं, वो सब उसमें आत्मा में। तो अश्व संस्कार होने से अश्व से प्राजा हरे रवे हरि अश्व सारे कालादृशी करनी चाहिए, दो न द्वितीय श्लोक में अश्वमेधि का अश्व शिरसी अश्वमेधि जो उपयोगता अश्व उस अश्व मुहूर्त विशेष दृष्टि कार्य समय विशेष समय का उस शब्द को किसको कहा, प्रातः काल सायकाल उषा काल प्रातः काल प्रसिद्ध है, कहीं उषा समय अलग शब्द भी दिया, देखो प्रातःकाल तो प्रसिद्ध, हाँ देखो देखो हैं कोश में प्रातःकाल तो प्रसिद्ध है मालूम है, किंतु कहीं कोश में अलग अर्थ भी दिया है, हाँ प्रदर्शन हैं दोनों है ना, हाँ उषा उषा सौ द्विवचन करे तो एक वचन करेंगे तो अच्छा अच्छा इसे दिया है क्या, हाँ ब्राह्मण तो हो गया ना, वो तो ठीक हो गया, ये तो ठीक है, ये तो मालूम है प्रातःकाल उषाते है, क्या अलग अर्थ भी है इसे, हैं हाँ ऐसे कह नहीं दिया, उसका अर्थ भी है वही है, मैं प्रातःकाल तो मालूम है किंतु कहीं ऐसे शब्द, हाँ ऐसे उसे कहते हैं, मतलब सायंकाल को भी कहीं इसमें ले दिया, उषा सब मुहूर्त विषय दृष्टि कार्या साक्षादित अभेदन दृष्टि में आश्चर्य, साक्षात कहाँ है श्लोक में, यह चिर साक्षात अदुषा वही उषा है, अर्थात शिविर को उषा है माने, सूर्य चक्षु इत्यादि अर्थम संक्षिप्त कहते, आगे भी जो कहेंगे अश्व के अवय में इसे योजना, अश्व से शिविर से उषा से दृष्टिवत तस्व शिरे तस् शरीर तस्य कहते अश्व से सूर्य चक्षु इत्यादिशु संवत्सरादि इत्यादि दृष्ट कार्य, सूर्य चक्षु वात प्राण ये सब जो दिया सर्वत्र अश्व के अंग में तत्व दृष्टि करनी चाहिए। ओम।